वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्री भगवान ने कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए ऐसा सगुण की प्राप्ति चाहो निर्गुण की प्राप्ति चाहो मेरी प्राप्ति के लिए हरेक ही आदमी आ सकता है। भक्ति के लिए क्या अपिचे सुदुराचारो भजते महामान ने भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ईशा अपिचे सुदुराचारी दुराचारी से दुराचारी हो दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु अवश्य मंतव्य है उसको साधु ही मानना चाहिए सम्यक व्यवस्थित उसने निश्चय बढ़ा दिया जो मेरी प्राप्ति के लिए निश्चय कर दिया है तो उसको साधु रेव से मंतव्य उसको साधु ही मानना चाहिए। अब से सुदुराचार हो दुराचारी से दुराचारी है मानो उसको साधु मानना चाहिए सुप्रम बोधि धर्मात्मा बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है शाश्वत शांति का निश्चित ही होता है शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौनते प्रतिजाने मेरे भक्त विनाश नहीं है तो कहते कुंती नंदन तुम निश्चय जानो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता मन पसंद नहीं होता। ऐसे ज्ञान में भी कहा है कभी चेतसी पापे भी सर्वे भी पाप करते हुआ इससे सिद्ध क्या हुआ कि अपने भाई बहनों से कहना है कि आप अपने में परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश न हो गए हताश न हो गए भाई हमारे आचरण अच्छे नहीं है हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका भाव प्राप्त करने होना चाहिए पहले कैसा ही आचरण रहा है कैसे ही भाव रहे हैं कैसे ही चरित्र रहा है परंतु अब वर्तमान में अगर आप ठीक चाहते हैं तो कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते किसी भाई बहन को कभी भी भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक उन्नति होती है रुपया पैसा आदि को लेकर उसमें तो सबको बराबर नहीं होती क्योंकि वो भाग्य के अधीन है पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार उनकी उन्नति होती है और भाग्य है वो तरह तरह चित्र कर्म नाम आया है तरह तरह के कर्म है इस वास्ते उनको दो को बराबर नहीं होती और सबको नहीं होती परंतु परमात्मा की प्राप्ति में कोई भाग्य की बात नहीं है उसमें तो वास्तव में चाहना की मुख्यता है सांसारिक काम में भाग्य की मुख्यता है उसमें उद्योग है वो कौन है, उद्योग किया जाए और भाग्य साथ दे तो उन्नति होती है, उद्योग किया जाए और भाग्य साथ नहीं दे तो उन्नति नहीं होती। और इसमें केवल अपना भाव मुख्य है, केवल भीतर की लगन मुख्य है। संसार में लगन भी हो, उद्योग भी हो और प्रारब्ध हो तब काम बनता है। और इसमें केवल लगन, केवल अपनी चाहना, केवल अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा, ये कारण है। वो अभिलाषा है वो आपसे उद्योग करा देगी और भाग्य सब बाधक नहीं होता। ये जो कर्मों का फल है वो सुख दुखदायी परिस्थिति पैदा करने का काम है, वो भी सुखी दुखी करने वाला नहीं है। मनुष्य दुखी होता है कि भाई भाग्य ऐसा ही, हम क्या करें, ये भाग्य का काम नहीं है। भाग्य का काम तो परिस्थिति पैदा कर देना है। शुभ काम होंगे तो सुखदायी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, और अशुभ कर्म होंगे तो अशुभ दुखदायी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। परंतु वो दुख दे दे ये बात नहीं है। दुख होता है वो होता है मूर्खता से, वो कर्मों का फल नहीं है। बाहर की परिस्थिति कर्मों का फल है। बाहर की परिस्थिति को भी सुख दुख कहते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। आदमी के बाहर परिस्थिति अच्छी होती है तो लोग कहते बड़ा सुखी है, धन धान्य संपन्न है, धन संपत्ति है, बेटा पोता परिवार अच्छा है, ये बड़ा आदमी सुखी है। और जिसकी कोई नहीं होता है, अकेला होता है, धन आदि नहीं होता, कहते ये बड़ा आदमी दुखी है। तो ये सुखी दुखी तो प्राप्त का फल है, परंतु हृदय में दुख होता है, हृदय में सुख होता है, वो कर्म का फल नहीं है, वो है मूर्खता का फल। जिसके हृदय में मूर्खता होती है तो वो दुखी होता है, और समझदारी होती तो वो सुखी हो जाता है। तो सत्संग क्या करता है, सत्संग हृदय का जो दुख है उसको मिटाता है। सत्संग भाग्य नहीं बदलता है किंतु उसका दुख मिटा देता है। अरे भाग्य खराब हुआ, बेटा मर गया, अगर उसका दुख ना हो तो क्या अर्ज हुआ। रोजिना बेटा मरे और संसार में बेटा ही मरता है, जो मरता है वो तो बेटा तो है ही किसी का ही। रोजिना बेटा ही मरते हैं और क्या मरता है। मेरा बेटा मरा, ये मेरा होता है, यही होता है, बेटा तो मरता ही है। तो भाग्य है वो क्या करेगा, जैसे कोई दुष्कर्म किया तो लड़का मर जाएगा कर्मों के फल से, उसी उतनी उम्र है मर जाएगा। तो ये तो हो सकता है, परंतु बेटा मरने का दुख नहीं होगा। तो सज्जनों ध्यान दो, सत्संग करने से, भगवत भजन करने से, सत्शास्त्रों के पढ़ने से, सद्विचार करने से अपना दुख मिट जाता है, हृदय में दुख नहीं होता। परिस्थिति बाहर की कैसी आ जाए परंतु उसके चित्त में प्रसन्नता रहती है। तो ये अपने हाथ की बात है। बड़ी ध्यान देने की बात है कि हम सदा सुखी सदा प्रसन्न रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। ये कर्मों का फल नहीं है कि हमारे को कर्म दुखी बना दे, संतुप्त बना दे, हृदय में जलन पैदा कर दे, ये बात नहीं है। हाँ, वो कर्म का एक फल ऐसा भी होता है जिससे हमें पागल बना हो जाए, वो हो सकता है, परंतु भीतर से जलन और दुखी हो जाए ये पागलपने में हो सकती है, परंतु कर्म का फल ये नहीं कि आपको दुखी बना दे। परिस्थिति दुखदायी आ जाती है, ऐसी बातें देखने में सुनने में समझने में आती है कि बाहर की प्रति बड़ी भयंकर है, परंतु उनके मस्त रहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तत्व की होते हैं, वो कैसी परिस्थिति आवे, पूरे हैं मर्द भी जो हर हाल में खुश हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो जो भीतर में आनंद रहता है दुखित रहता है, ये सज्जनता का सुख मानो कर्म का फल नहीं है, अपनी अज्ञता का और अपने अज्ञता का और विज्ञता का फल है। मानव समझदार होते हैं, भगवान की तरफ लगे हुए होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, बाहर से परिस्थिति आने पर चित्त में प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उनको दुख नहीं होता, हृदय में जलन नहीं होती, और होती है तो विचार के द्वारा दूर कर देते हैं। परिस्थिति विचार के द्वारा दूर नहीं होती, दुखदायी परिस्थिति होगी तो विचार द्वारा दुख दूर होगी। जिसका बेटा मर गया है तो विचार के द्वारा बेटा पैदा तो नहीं हो जाएगा, वो दुख नहीं मिटता, तो वो दुख है बाहर का। और विचार भीतर देखा जाए तो विचार आता है कि भाई लड़के का और हमारा इतना ही संबंध था, अब संबंध जितना दिन रहना है उतना ही दिन रहेगा, अधिक कैसे रहेगा, तो उतने दिन में हमारा संबंध वियोग हो गया। तो वियोग सबका होने वाला है, संसार में संयोग और वियोग निरंतर होता ही रहता है, ये संसार का स्वरूप है। संयोग होता है तो वियोग जरूर होगा, वियोग होगा जिससे स्वरूप संयोग होगा, ये नियम नहीं है। क्यों नहीं है नियम? कि वास्तव में संसार नाशवान है, तो नाशवान है वो नाश वाला ही है, तो नाश इसमें है, इसमें पैदा होने वाला नहीं है, नाश होने वाला ही है। सब जितने सब नाश वाले हैं, ये मृत्यु लोग है, इसमें रहते सब मरने मरने वाले लोग रहते हैं, नाश नाश होने वाले, सब जितना दिखता है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र पहाड़ नदियां समुद्र पृथ्वी आदि, ये सब के सब प्रलय हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो सब संसार नाश में जाने वाला है, तो इसका वियोग ही नित्य है। परमात्मा को तो योग नित्य है, उसे कभी वियोग हुआ ही नहीं, परंतु संसार का तो वियोग ही नित्य है, ये संयोग अब तो रहा ही नहीं, ये कैसे रहेगा? तो इस वास्ते वियोग नित्य होने से संयोग का तो वियोग होगा ही, नियम है, पर वियोग हो जाए उसका संयोग हो जाए ये नियम नहीं है। सूर्य उदय होता है वो अस्त होता है, उगे सोई हाथ में भूलिया सो कुमलाए, चनिया देवल देह पड़े जाए सो मर जाए, तो सूर्य अस्त होता है ये, पर पीछा प्रकट होगा ये बात, चलते चलते अंत में अस्त में ही जाएगा ये, फूले सो कुमलाए और चनिया देवल देह पड़े जाए सो मर जाए, जो जन्मा है वो मरेगा। तो ये बात सिद्धांत से भाई बहनों को समझ लेना चाहिए कि जितनी जो कुछ परिस्थिति है ये सब की सब बदलने वाली है, सुखदायी परिस्थिति भी बदलने वाली है, दुखदायी परिस्थिति बदलने वाली है। जब बदलने वाली है ये निश्चय हो जाने के बाद में आदमी को शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती। जैसे सूर्य उदय होता है तो ये तो अस्त होगा, तो अस्त होने पर आदमी तैयारी करता, भाई बत्ती करो, बिजली करो, चाहे लाइट करो, आगने जगाओ, प्रकाश करो, ये उद्योग होता है। पर रोते नहीं कि बाहर सूर्य जो है हम क्या करें, ऐसे विलाप नहीं करते कि भाई इस विलाप क्या करे, इसकी चिंता क्या करे, ऐसे उदय होता होता तो होगा। ऐसे ही सज्जनों जितना संयोग है हमारा उनका वियोग होगा, ये सत्संग के द्वारा निश्चित बात हो गई। एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ मैंने देखा कि करेंगे ये तो निश्चय नहीं, मरेंगे ये निश्चय है, छोटा सा वाक्य, करेंगे ये निश्चय नहीं है, मरेंगे ये निश्चित बात है। मालूम वियोग होना निश्चित है, इस वास्ते किसी का वियोग हो जाते तो दुख नहीं होता। जैसे सूर्य उदय होता है अस्त होगा, तो अस्त होने पर उद्योग करते हैं, पर पुरुष प्रयत्न करते हैं, परंतु रोते नहीं, शोक नहीं होता, शोक क्या करे, अस्त होने वाला है। इसी तरह से ही सत्संग करने वाले भाई बहनों के भीतर ये प्रकाश रहता है कि भी संसार का वियोग ही होगा। वियोग पहले ही मान ले, उसका नाम योग है, एक विचित्र बात है। गीता है, योग शास्त्र है, तो उस योग के दो अर्थ किए हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोग, योग संयोग दुखों के संयोग का वियोग नाम योग है। तो तो दुखों का वियोग है, उसका नाम योग है, तो ये तो योग होगा ही, इनका दुखों का तो वियोग होगा ही, संसार के सुखों का दुखों का तो वियोग होगा ही, और वियोग ही योग है, जिसे समतुम योग है, तो संसार के तो वियोग होने वाला है। ये सत्संग के द्वारा आप लोग हम लोग सब विचार कर लें, आप है मैं सब विचार रखो भाई, ये संयोग तो वियोग होने वाला है, तो उसमें कोई मर भी जाए, किसी का वियोग हो जाए, तो उसको दुख नहीं होता भाई, ये तो होनहार है। होतब होत बड़ो बली ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती, होनहार है वो तो होगा। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भेद यदि, अवश्यम भावी जो है होने वाली चीज आवश्यक, उसका अगर प्रतिकार होता तो तदा दुखे नित्य नर राम युधिष्ठिरा, नर है राम जी है युधिष्ठिर है, अवश्य होने वाली भय वो टालते तो इनके दुख की वृत्ति आती ही नहीं। ये धीरोदत्त नायक है, उत्तम से उत्तम नायक माना गया, नर है युधिष्ठिर है महाराज राम है, धीरोदत्त धीर प्रशांत धीर ललित धीरोधत चार नायक होते हैं, तो ये उत्तम है, मनुष्यों में उत्तम पुरुष के सबसे उत्तम पुरुष है। तो ऐसे उत्तम पुरुषों की अगर अवश्यम भावी होने वाली है, उसका अगर प्रतिकार होता, उसको अगर मिटा सकते तो इनको दुख की समाना ही नहीं चाहिए, मानो सुखदायी परिस्थिति का वियोग होना ही नहीं चाहिए, परंतु सुखदायी परिस्थिति का वियोग हुआ है, दुखदायी परिस्थिति सामने आई है, इस वास्ते ये सिद्ध होता है कि अवश्यम भावी है वो मिटते नहीं। अरे मिटावे क्यों, वो तो आकर के हमें भूख मिट ही जाएगी आप साहब ही। इस वास्ते विपरीत अवस्था होने पर भी सत्संग करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं, सद विचार करते हैं, गहरा विचार करते हैं, उनके शोक चिंता नहीं होता। इस वास्ते ये सत्संग है, सत्संग से बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, ऐसा नहीं कि सत्संग से धन मिल जाता है, पर धन की जो तृष्णा है वो मिट जाती है, तो धन मिलने से तृष्णा मिटती नहीं, और धन न मिलने पर भी तृष्णा मिट जाती है, तो कितनी विलक्षण बात है, धन मिलने पर तृष्णा मिटती नहीं है, मिटे तो भी पराधीन है, क्यों धन के द्वारा होगा, और वास्तव में विचार के द्वारा तृष्णा मिट जाती है, तो कितनी आनंद की बात है। इस बात से सत्संग है बहुत आवश्यक है, क्योंकि संयोग का तो वियोग होगा, जन्मा है वो तो मरेगा, इस वास्ते इसमें निश्चित बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, इसमें चिंता क्या, चिंता में क्या करें। इस वास्ते अवश्यम भावी भावा है, वो अवश्य होगा, इस वास्ते उसकी चिंता नहीं करते। तो सत्संग के द्वारा ये बड़ा भारी फायदा होता है, इस वास्ते लिखा है गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस तथा पापम तापं च दैन्यं च हरित साधु समागमा। संतों का सत्संग क्या करता है कि चंद्रमा है वो तपत को दूर करता है, और दीनता है उसको कल्प से दूर करता है, और गंगा जी है वो पाप दूर करती है। पापम तापं च दैन्यं च पाप ताप और दरिद्रता इन सबको सत्संग दूर करता है। सत्संग में तपता हुआ प्राणी भी अबलती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जलन हो रही है सत्संग में जाने शांति मिल जाती है। प्रत्यक्ष बात यही है, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, ये हलचल होती है और सत्संग समिति मिट जाती है। तो सज्जनों, मनुष्यों के जची हुई है कि धन से दुख मिटता है, पद में से दुख मिटता है, अधिकार ऊंचा विचार दुख मिटता है, निरोगता से दुख मिटता है, इनसे नहीं मिटता है, इनसे दुख नहीं मिटता है, भीतर का दुख इनसे नहीं मिटता, बाहर की ऊपर की बात चले हो सकती है, पर भीतर का दुख है सत्संग से, क्योंकि सत्संग होता है भीतर, ऊपर से आपको बातें कही जाती है, आप सुनते हैं, आप हम चर्चा करते हैं आपस में, तो ये बातें होती है, परंतु इसका असर भीतर होता है, जानकारी ये बढ़ती है, वो जानकारी में ये बात आ जाती है भाई ये तो अवश्य भावी है, तो कितनी दुखदायी परिस्थिति होने पर भी हम सुखी रह सकते हैं, कितनी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता मिट जाती है। अभी वस्तुओं के अधीन हमारा सुख है, व्यक्तियों के अधीन हमारा सुख है, रुपयों के अधीन हमारा सुख है, ये पराधीन सुख है। अरे पराधीन सुख ने सुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं कैसा? मनुष्य एक विचार करता है कि धन नहीं होने से दुख होता है, धन हो तो सुख हो जाता है। ये एक धारणा है कि धन होने से दुख मिट जाता है। अरे धन मिटने से सहूलियत आती है, परंतु एक विचार करने की बात है भाई बहन ध्यान दें, धनी से धनी आदमी के भी अभाव होता है। ये भी अमुक चीज नहीं है, आज गाड़ी का टायर नहीं है, आज अमुक चीज नहीं, अरे भाई भोजन है, भोजन करते चटनी में नींबू नहीं है, ये नहीं पड़ा तो सबके रहता है, और नहीं पड़ा रहते ये अभाव, और अभाव क्या है? और ये भोगी के ज्यादा रहेगा, धनी के आदमी ज्यादा अभाव रहेगा, निर्धन के कम रहेगा अभाव। तो अभाव तो रहता है करोड़पति के अरबपति के भी, आज अमुक चीज नहीं है, आज अमुक आदमी नहीं है, आज अमुक सहयोग नहीं है, आज अमुक वक्त नहीं है, आज मौसम अच्छे नहीं है। अब धनी के मौसम अच्छी हो जाएगी? राजा महाराजा के मिनिस्टर मौसम अच्छी हो जाएगी? वो अच्छी नहीं होगी तो अच्छी नहीं सब गावेगी, तो अच्छे नहीं है। ये बात तो धनियों के भी होते हैं, मिनिस्टरों के, राजा महाराजाओं के, देवताओं की होती है, सबकी होती है, बाहर की परिस्थिति संतों के, महात्माओं के, तत्व के, जीवन मुक्त प्रेमी भक्तों के भी होती है, तो ये कोई अर्थ नहीं रखते। पर भीतर जो भाव है, भीतर में एक शांति रहती है, तो सत्संग के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा आप अपना दुख दूर कर सकते हैं। ये प्रकाश, ये आनंद सत्संग से मिलता है। इस बार सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो हम लोग जो मिलकर के विचार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। दुख प्रारब्ध का आता है, वो तो घटना रूप से आता है, भीतर दुख नहीं पहुंचता। तो सत्संग सद विचार करने से, सत्शास्त्रों से भीतर का दुख मिटता है। हरेक भाई बहन को ये विचार करना है कि हम सत्संग करते हैं क्या फायदा होता है, बड़ा भारी फायदा होता है। लाखों करोड़ों रुपये मिल जाए तो शांति नहीं मिलती। लड़का जिसका मर गया उसको रुपया मिलने शांति थोड़ी मिलेगी, अरे रुपया रहते उसको रुपया मिलने से थोड़ी शांति मिल जाएगी। वहम है, रुपया में ये बात है कि वक्त पर रुपयों से अपनी परिस्थिति थोड़ी सुखदायी बन सकती है। एक घड़ी की जरूरत है तो घड़ी को हम रुपये में तो ले सकते हैं, और रुपया नहीं है तो घड़ी नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। पर घड़ी के भीतर में इच्छा है, ये घाटा तो हो ही गया, ये नुकसान तो हो ही गया, ये तो दुख हो ही गया, तो ये दुख सदा रहने वाला है, ये पढ़ने वाला नहीं। मैंने तो ये विचार कर देखा है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि धनी और गरीब की एक ही अवस्था एक ही, भगत पर चीज न मिले और मन में इच्छा बनी रहे, दो याद रखो आप, भगत पर चीज न मिले और मिले इच्छा बनी रहे, ये दरिद्र से दरिद्र के भीतर ये है, और धनी से धनी के भीतर भी ये है, राजा महाराजा के भीतर है, मिनिस्टर मिनिस्टर उसकी बात है। आप किसी को ऊंचा समझो, उसके भी अमुक चीज नहीं है, अमुक व्यक्ति नहीं, अमुक परिस्थिति नहीं है, ये नहीं की बात रहती है। और हम और चाहते हैं, ये दो बात रहने वाला आदमी दुखी रहता है। सत्संग के द्वारा विचार करेगा, नहीं है तो नहीं सही अपने लाभ संतोष विमोचरा समय सिद्धाव सिद्धो से कृपा में न निबद्ध दे, जो कि भगवान की इच्छा से जो कुछ परिस्थिति मिली है उसी में संतोष है अपना, कितनी मौज की बात है। तो पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है सज्जनों, ये मर्द भी आप सब ले सकते हैं, जितने भाई बहन हो आप सब के सब, आप और मैं हम लोग सब के सब इस आनंद को हम ले सकते हैं जो हमारा दुख मिट गया सदा के लिए। और संसार में हर क्या मनुष्य उद्योग क्या करता है, दुख मिट जाए सुख हो जाए, इसके सिवाय और क्या है, और परिस्थिति क्या है, मांग और क्या है, अपनी आवश्यकता क्या है, दुख मिट जाए सुख हो जाए। वो दुख पदार्थों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा दुख मिटेगा, वो दुख नहीं मिटता। वो दुख दबता है, थोड़ा सा संतोष होता है, परंतु वो और ज्यादा भभकता है गाड़ी, और विचार विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये दुख मिट जाता है। तो वो फतवे हैं जो हम दुख पा रहे हैं, वो दुख मिट जाएगा। प्राप्त के अनुसार जो बुखार आदि आ गया तो आ गया, विचार माने तो बुखार में अणु जाता है, बीमारी आती है जोर से, उसमें खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि जितने दुखदायी परिस्थिति आती है उसमें पाप कटते हैं। आप सभी विचार कर दो, पाप कटना चाहिए कि पाप रहना चाहिए? पाप कटना चाहिए, तो दुखदायी परिस्थिति में पाप कटता है, पाप कटते बड़ी आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ी आनंद की बात है जहां पाप कटता है। तो सज्जनों, सत्संग के द्वारा ये विचार आता है, सत्शास्त्रों के विचार करने से विचार आता है, सदविचार किया जाए दोनों उस विचार से आता है, तो इनके द्वारा अपनी परिस्थिति हरेक ही दुखदायी नहीं होती। अरे सुख आता है, यदि सुख में भी कोई विशेष भूमिका नहीं आता कि बड़ी भारी आ गई। प्राप्तव्य मर्थम लभते मनुष्य दैव मितम लंघयितम न शंकर। जो प्राप्तव्य है अवश्यम भावी है, होने वाला है, वो तो देता ही है, उसको प्राप्त ही देव भी हटा नहीं सकता। तस्मा न सोचा मेरे विस्मयों में, इस बात चिंता भी नहीं होती, विस्मय भी नहीं है कि कैसे पदार्थ मिल गया, कैसे मिल गया। भाग से दुख भी आता है, सुख भी आता है, कभी गर्म हवा आती है, ठंडी हवा आती है, कभी वर्षा आती है, कभी हवाई चलती है, कभी ओला गिरता है, कभी तपत होती है, ये तो होता है। ये जैसे समष्टि में परिवर्तन होता है, ऐसा ही व्यक्तिगत जीवन में भी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। तो ये तो आने वाले हैं, इसमें क्या रोवे, क्या हंसे इसमें। रज्जब रोवे कौन को हंसे, सो कौन विचार, गये सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। रज्जब जी महाराज दादू जी के शिष्य थे, वो कहते हैं रज्जब रोवे कौन को, किसको रोवे, कहते मर गया, कहते मर गया रोने से आता तो है नहीं, रोने क्या फायदा। अगर रोने से मरने वाला आ जाए, जी जाए, तब तो रोना सार्थक हुआ। अरे वो तो आता नहीं तो वो तो आने के नहीं है। अरे हंसने किसको देगा, कि जो जीते हैं उनको, वो सब मरने वाले हैं, किसको देगा हंसे। रज्जु रोवे कौन कौन, हंसे सो कौन विचार, गए सो अमन के नहीं, अरे सो जवन हार। ये जाने वाले हैं, क्या रो क्या हंसे। तो संसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती जाती रहती है, उसको लेकर सुखी दुखी होने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वो कैसे सुखी होगा, परिस्थिति बदलेगी, बदले दुखी हो जाएगा। हमारे एक साधु थे ऋषिकेश में, हम लोग सत्संग करते थे, जब ये घाम तपता जोर से तावड़ तपता है तो बर्फ गलती है, बर्फ गलने से गंगा जी का जल बढ़ता है, बढ़ता से उसमें किनारे की मिट्टी आ जाती है, तो जल शुद्ध नहीं रहता, वो जल मिट्टी मिट्टी शुद्ध तो गंगा जल महान शुद्ध है ही, परंतु उसमें मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी आ जाती है वो दुखी हो जाते है, गंगा जी का जल ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो तुम्हारी हर्जी है, तुम छाण लो, अच्छा कर लो, ठहरा दो, फिटकरी से ठीक कर लो, विदम से ठीक कर लो, कथक से ठीक कर लो, तो पानी खराब हो गया तो दुखी हो गए। अब यू दुखी हुआ उसे सुख कैसे होगा बताओ आप, जो मिट्टी वाला दुख तो होगा, अब वर्षा भी कभी होगी, कभी घाम भी तपेगा, कभी हवा भी चलेगी, कभी ओला भी गिरेगा, अब उनसे दुखी होने वाला सुख कैसे होगा। ये तो होने वाली चीज है, यार होना है उसके बाद दुखी क्या हो, ये होने वाली है तो इंसान होने में प्रसन्न रहना और करने में सावधान रहना, ये बड़ी सूत्र बड़ी बढ़िया बात है। करने में सदा सावधान रहो, क्योंकि जो काम करना चाहिए वो करना है, नहीं करना चाहिए नहीं करना है, सीधी बात है। शास्त्र की आज्ञा है, मर्यादा है, लोक की मर्यादा है, अपना वर्ण है, आश्रम है, उसके अनुसार जो काम है उस मर्यादा में अपने चलते रहना है। अब सुख आवे दुख आवे उसको क्या घबराना है। अरे भाई जिसको बद्रीनारायण जाना है, रास्ता सुखदायी मिल जाए तो जाना है, दुखदायी मिल जाए तो जाना है, रास्ते में ठहरना थोड़ा ही है। सुखदायी मिल जाए तो वो भोग नहीं ठहर नहीं सकते, और दुखदायी में घबरा कर वाट कर नहीं सकते, ये तो सुखदायी आता और रास्ता और चलो सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय तदो योद्धा जैसे देव पाप वापसी। अर्जुन ने तो कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान ने कहते थे तुम इन धर्म संग्रह न करी शी तथा स्वधर्म की तो पाप वापसी। अर्जुन कहता है भीष्म द्रोण को मारने से युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, अब बढ़िया फल होगी। अतः चेतु विमन धर्म संग्राम अंग न करी शेषी तथा स्वधर्म कीर्ति हेतु पाप से पाप लग जाएगा। तो पाप तो युद्ध करे तो पाप लगेगा, तो पाप बचने का उपाय कि पाप से बचना का सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो जय पराजय लाभ हरि सुख दुख संभाल करके ये तो पता इसमें सुख दुखी न हो करके कर्तव्य युद्ध करो। कैसी बढ़िया बात है, ये पाप नहीं लगेगा, अपने कर्तव्य का पालन कर पाप कैसे लगेगा। तो पाप से हटने का व्रत अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, विचार है सत्संग है। तो अपने सुदुराचारो भजते मामन भाग, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी आनंद भाग से भगवान का भजन करता है तो भगवान के साधु ने उसको साधु मानना चाहिए। दुराचारी से दुराचारी और साधु मानना चाहिए कब के सत्य हृदय से भगवान में लग जाएगा तब। तो सत्य हृदय से परमात्मा में लग जाए सत्संग में लग जाए तो दुराचारी सुदुराचारी सबका कल्याण होता है, सुखी दुखी सबका कल्याण होता है। ऐसी बातें हमने देखी है, सत्संग में आने वाले भाई बहन सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं और बड़े बड़े खुशी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। धन से मिलने से वो स्थायी सुख नहीं होता, मान मिलने से आदर मिलने से प्रशंसा हो जाने से और पद मिलने से वो थोड़ा भबका आता है सुख का। तो सत्संग के द्वारा सद्विचार के द्वारा हमें वो सुख मिलता है जो अक्षय होता है, जो सदा रहता है, कभी मिलता नहीं कभी बिगड़ता नहीं कभी जाता नहीं, ऐसी शांति ऐसी आनंद सत्संग से मिलता है। उसी उद्देश्य लेकर ये सत्संग समारोह किया जाता है जो हम सदा के लिए सुखी हो जाए। धन आदि से सुख कितना रहेगा, थोड़ी सी अनुकूल बस्तियां ले सकते हैं पर अनुकूलता इच्छा है वो जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकारी जितनी अनुकूलता मिलेगी उसी अनुकूलकार की इच्छा और बढ़ेगी, और मिले और मिले और मिले मिलती चले जाएगी, ये बढ़ती चले जाएगी भीतर से, तो उसमें कोई अंत नहीं आएगा। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। कैसी बढ़िया बात है, यह संतोष पैसों से नहीं होता, संतोष मान बढ़ाई से नहीं होता, निरोग दर्शन नहीं होता, सत्संग होता संतोष से, संतोष होता सत्संग से, सद्विचार से, सत्शास्त्रों से, ऐसे संतोष होता है। संतोष तुल्यम निरस्ते नान्यत, संतोष कोई खजाना है ही नहीं। तो सत्संग को विचार करना, अभी से शुद्ध आचार, पापी से पापी भगवान का भजन कर सकता है, दोषी से दोषी भजन कर सकता है, बीमार से बीमार भी भजन कर सकता है, भगवान पड़ा पड़ा ही भगवान को याद कर सकता है। हम एक सज्जन के पास गए थे, वो बीमार थे, तो कहते क्या करें भजन होता नहीं, तो भी बीमार है तो आप बीमारी है वो आई है भगवान की कृपा से पुराने पाप नष्ट करने के लिए और अगाड़ी उन्नति करने के लिए बीमारी आई है, तो बीमारी करके आप परमात्मा चरणों में पड़े रहो, नाम उच्चारण नहीं हो तो पड़े रहो कि भगवान चरणों में पड़ा हूँ, इसमें तो कोई बाधा नहीं देती। तो वे बड़े उत्साहित हुए और कहने लगे कि इतने ये तो मैं ही कर सकता हूँ, पड़ा पड़ा भी भगवान के चरणों में शरण हूँ तो सुख हो जाएगा। तो ये विचार के द्वारा सुख होता है, इस वास्ते पूरे मर्द में हर हाल में खुश हैं, हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। तो सज्जनों भाइयों बहनों अपने सत्संग करो, सद्विचार को धारण करो, भीतर पियो इन बातों को, सत्संग सुनी हुई बातों को धारण करो। अरे भाई पर धन की बातें की है, घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जब जावे जो जनाते आए, पर धन बात करने क्या होता है, ऐसे सत्संग की बातें करने से इससे लाभ होता है, परंतु पूरा लाभ तो भाई नशा भोजन की बात अच्छी लगती है पर पेट तो भोजन से भरता है। गंगा जी की हवा भी अच्छी लगती है पर प्यास तो भाई जल पीने से मिटती है। इस तरह से इन बातों को काम में लाओ सदा आनंद होता है, सदी शांति रहती है, प्रसन्न रहती है, क्योंकि हालत तो बदलती रहती है। सूर्य की तीन दशा हो तो एक दिन में सूर्य सुबह और तरह होता है, मध्यान्ह में और तरह, शाम पर तीन और तरह होता है। सूर्य की दशा हो तो एक दिन तीन दशा हो तो एक दिन में तीन दशा होती है सूर्य की भी। तो मनुष्य भी सुखी दुखी होता ही रहता है, कभी बालक बना कभी जवान है, कभी बूढ़ा है, कभी रोगी है कभी निरोगी है, कभी सम्मानित है कभी अपमानित है, कभी निंदित है कभी प्रशंसित है, ये तो होती रहती है। अब इसमें क्या तो सुखी और क्या दुखी हो, ये कोई नई बात है नहीं और एक आदमी के लिए नहीं है, ये सब व्यक्तियों में होते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनके भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई है। भगवान श्री राम जो अवतार थे उनके भी देखा था कि अभी राजगति हो जाएगी। यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति प्रादुर्भवामि वसुधा देव चक्रवर्ती सोहं व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। भगवान राम जी कहते हैं यत चिंतितम तदी दूर धरम प्रयाति। वशिष्ठ जी ने कहा आज से ये मकलो का लाभ को युवराज पद मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो यत चिंतितम भी राज मिलेगा। राज में विचार किया, देखो जन्मे एक संग सो भाई, भोजन शहर के लड़काई, कर्म वेद उपवेद विवाह, संग सो भय उषा, विमल को भविष्य अनुचित एक अनुज बिहार पड़े उसे को। भगवान ने राजगद्दी की बात सुनी तो उनके बड़ी पश्चाताप हुआ, उसे भी एक दुख हुआ। कहते जन्मे एक संग सब भाई एक साथ जन्मे और भोजन करते थे, खेलते थे, लड़कपन साथ भी था, पढ़ाई साथ करी, काम साथ दिए गए, जिन्हें उस साथ दिए गई, और तो भाई ब्याह भी साथ हुआ। ये हरेक का साथ नहीं होता है, चारों भाइयों का ब्याह एक साथ हुआ। भोजन शयन केरी लड़काई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग बसो भय उषा। अब राजगति आई उस समय कहते अनुज बिहार छोटे छोटे मन छोड़ कर आपको एक को राजगति जाएगी, अब क्या करें ये हमें करना पड़ेगा। तो महाराज जब अनुकूलता आती है तो विचार आता है कि ये क्या है विषुता हो रही है। वही जब भगत जी का राज मिलेगा तो भरत प्राण प्रिय पावे राजू विधि सब विधि सन्मुख आजू, खुशी होती है प्रसन्नता होती है। सज्जनों ये राम जी की बात लेने की है, इस बात को समझ लिखते हैं। ये प्रभु से प्रेम पसिता ने सुहाई रही भगत मन की कुटिलाई। भगत के मन में कुटिला दूर कर देगी, सभी उपजाए प्रिय विषय। ये पश्चाताप होता है क्या बंधु ब्याह बड़े विषय को छोटे भाइयों को बड़े को राज दिया जाता है। तो सुख में तो त्याग करना चाहिए और दुख में प्रसन्न रहना चाहिए। तो इस विचार से उल्टी बात होती है, लोग परिस्थिति दुखदायी आती है दुखी हो जाते हैं, सुखदायी में फूल जाते हैं। सुख हर से ही जड़ दुख मिल गई सोम धीर धरी बनवाई, सुख हर से ही जड़ वो मूर्ख है बेसमझ है। जिसमें है दुख में तो पाप कटते हैं और उन्नति होती है, अगर ये विकास होता है दुख में उसमें दुखी क्या हो गए। या सुख हर्षा सुख में खुशी हो, सुख में पुण्य का नाश होता है और विकास रुकता है उसमें खुशी होते हैं, तो वो सुखदायी दुखदायी बोले होते हैं। ये तो कुत्ता है गधा है सूअर है ऊंट है, इनको ही होता है, इनमें क्या बढ़ गया। वृक्षों को होता है पर वर्षा होती वृक्ष बड़े खुल खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते हैं, रात में वर्षा होती खेती देखो तो बड़ी सुंदर ढाल लगती है, वृक्ष बड़े खुश होते हैं बरसात आई। तो ये सुख दुख तो जंगमों में क्या स्थावरों में भी होता है, वृक्षों में होता है, लता पता में होता है, खेती में पौधों में होता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो वही है कि ये दो सब धीरे धरे मन मान धैर्य वाले ऐसे है, सुख आवे तो मौज है दुख आवे तो मौज है। मैं देख रहे आने जाने वाली चीजों का मैंने शुद्ध क्यों है। गीता में आरंभ में भगवान का आगमा पायलो भारत, ये आने जाने वाली चीज है, न सुख हरदम रहता है, न दुख हरदम रहता है, न अनुकूल परिस्थिति हरदम रहती है, न प्रतिकूल परिस्थिति आती है। ये तो दिन रात रात बात दिन दिन बात रात रात की बात दिन आता ही रहता है, तो परिवर्तन होता है। इसमें क्या सुख है और क्या दुख हो, क्या हंसे क्या रो, तो ये बात आती है सत्संग से, सदविचार से, सत्शास्त्रों से और भगवान का भजन करने से, भगवान में भजन में लग जाने से ये बात आती है, ये ताकत आ जाती है, ये सामने बल आ जाता है, जो दुखी नहीं हुए, हरदम प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, कितनी बढ़िया बात है। तो ये अपने ये बात सीखना है सत्संग के द्वारा, ये चीज सीखनी है अपने। देखो सत्संग से क्या लाभ हुआ, जब दूसरे आदमियों की तरह ही हम सुखी दुखी होते हैं तो सत्संग करने न करने क्या फल हुआ। ये थोड़े भी व्याख्यान सुन लिया सत्संग हो गया, असली सत्संग वो है सत्य के साथ हमारा संबंध हो जाए। सत्य क्या है, सत्य निर्विकार, जिसका नाश कभी नहीं हो, वो सद्विचार है, वो सत्संग है। हम निर्विकार हुए परमात्मा प्राप्त की लायक बन जाए, सो अमृतत्व आय कल्पते यंग है ना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष सब, जिसको ये मात्रा स्पर्श है, जिसमें संबंध है, जिसके व्यथा नहीं पहुंचाते, तो व्यथा दोनों ही व्यथा है, सुख हो तो व्यथा, दुखी हो तो व्यथा। अरे भाई दाद की खुजली चले, वो खुजली है वो तो मीठी लगती है, जलन बुरी लगती है, दोनों बीमारी एक ही है, ऐसे सुखी दुखी हो रहा एक ही बीमारी है। ऐसे ऊंचे उठ जाए, अपने शब्दा रहे, भगवान को याद करे, जाए विद रखे रही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। भाइयों बहनों जो विधि आ जाए सामने उसमें प्रसन्न रहो, अपना काम ठीक तरह से कर रहे हो, घबराओ ये रहने वाले नहीं, ना तो सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है, ये परिस्थिति बदलने वाली है। इस बार समत्व तुम योग हो सकते शब्द बसते है आवे जावे खुद रहे, सो अमृतत्व आय कल्पते, जिसके ये पता नहीं पहुंचाते, मानो सुखी दुखी नहीं करते, हर्ष और शोक नहीं पैदा करते, राज और द्वेष पैदा नहीं करते, राजी और नाराजी नहीं होती, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात। और इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें दरिद्र से दरिद्री, धनी से धनी, गरीब से गरीब, राजा से राजा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इस बात के समझ गई, सबके सामने ये बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों सत्संग के द्वारा इन बातों को सीखो, जिससे हरदम हम सुखी रहे, हरदम ही मौज में रहे, निर्धनता भी मौज, धनवत्ता भी मौज, किसी मरने भी मौज, किसी जन्मने में भी मौज, किसी संयोग में मौज, वियोग में मौज, हर हालत में सुखी रह सकते हो, ये सत्संग के द्वारा होता है। नहीं तो हालत बदलती है, भीतर भीतर भात बदल जाते हैं, भीतर भी क्यों बदले भाई, ये तो बाहर की आने जाने वाली है, बाहर की चीजें बदलने वाली है, अब बदलने वाले को लेकर हम दुख क्यों करें। तो ये बात स्थायी होती है, तो भगवान के भजन करने में सब सुखी सब सुखी सब आनंद, और सभी अधिकारी अपने से शुद्धाचार, पापी से पापी भी भगवान को भजन कर सकता है, दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति में भजन कर सकता है, सुखदायी से सुखदायी परिस्थिति में भजन कर सकता है, धनवत्ता होने धन होने पर भी भजन कर सकता है, निर्धन होने भी भजन कर सकता है, जिसका भजन अनुकूलता में मनता है, अरे प्रतिकूलता में भजन नहीं बनता, वो भजन के तत्व को नहीं जानता, वो भोगी है, वो योगी नहीं होता। योगी तो वो है तेरे साला संतोष गंदा थी जो बीमार से सब सिद्ध हो सिद्ध हो से कृपा बिना नहीं मती बनता ही नहीं, भगवान की तरफ बढ़ते हुए। देखो भाई भगवान वही है, आप भी वही हो, ये बदलने वाला संसार है, इसको क्या सुख दोगे, भगवान भी हमारे भी बदलते रहे, हम ही बदलते रहे, अभी वही रहते हरदम ही, ये आने जाने आगमा पाई तो अनित्य, ये आने जाने वाले से अनित्य है, तान स्थिति से होकर शायद बस रहो, सुख आ जाए दुख आ जाए, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, आदर आ जाए निरादर आ जाए, आ जाएगा ये ठहरेगा क्या, ना अनुकूलता ठहर दी ना प्रतिकूलता ठहर दी, ये तो टिकते है ही नहीं, बदलने वाले हैं, हम क्यों तो खुश हो गए। अपनी उम्र में कई बार अनुकूलता आई है, कई बार प्रतिकूलता आई है। मैं तो कहता हूं एक दिन में आप विचार करो तो एक दिन में कई बार अनुकूल कई बार प्रतिकूल, कभी हमारे हंसी कभी दुख की बात ही आती ही रहती है। अब उसमें हंसी में क्या करें, कितनी विलक्षण बात है, ये तो होता ही है, तो होगा अनुकूलता होती होगी, ये तो आएगा ही, सुखी दुखी हम क्यों हुआ। ये बैठा हुआ है एक बाल आदमी खड़ा है दरवाजे पर, बहुत मोटर आगे राजी हो गए, दूसरे खड़ा मोटर आई नहीं, रोने लगी आज मोटर नहीं आई, तो धूल कम उड़ी थे, हर्ज क्या हुआ कि मोटर नहीं आया आदमी, वो तो पावर मोटर तो मरीज आवे कि नहीं आवे ऐसे ही है, तो तेरी परिस्थिति तो सुखदाई दुखदाई बदलती रहती है, तो दुखी होते भूत में दुख पाते हो मूर्खता के कारण से। तो सज्जनों ये विज्ञता सत्संग से मिलती है, सद विचार से मिलती है, सत्शास्त्र से मिलती है, तो सत्संग के द्वारा बहुत ज्यादा मिलती है। मैंने तुमने देखा कि सत्संग से जो लाभ होता है वो धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार से नहीं होता, सत्संग से बहुत लाभ होता है, आदमी का जीवन बदल जाता है। सत सुधरे सत्संग पाई पार्श पार्श कुधा सुहाई, सत सुधर सत्संग महान मूर्ख वही सुध जा सत्संग पा कर गए, लोह है वो सोना हो जाता है पास की सुने से, इस तरह से सत्संग के द्वारा मनुष्य सुखी हो जाता है, दुख मिट जाता है, पर वो सत्संग की बातों को सुने और उसे पर कमर लाए, मन में ऐसा है कल मैं कहा था ना कि सत्संग हुआ है तो भाई बहनों से कहना है कि अपना जीवन शुद्ध बनाना है, अपना जीवन निर्मल बनाना है, सत्संग के द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें मिले उनको धारण करना है, और त्याग के लिए भी ये नहीं करना ये करना, उनको त्याग करना है, अपना जीवन शुद्ध बनाना है। प्रभु की कृपा से मौका मिल गया, करुणा की कृपा दीनी नर वर देह न चीनी कृत ये नर खल कर दीनी खे, तो ऐसी हमें अपने भगवान ने शरीर दिया है सत्संग दिया है, तो इससे लाभ पूरा उठाना है, अच्छी तरह से उठाना है, अपने तो मस्त हो जाना है, परिस्थिति बदले जैसे अपने क्यों दुख पावे। आप एक रहते हैं, भगवान एक रहते हैं, संसार एक रहता है, अब इसमें परिवर्तन होता है संसार में तो होता रहे, हमें मतलब क्या उससे, एक है परमात्मा एक हम है, आप परिवर्तन नहीं होता, भूत ग्राम से वह अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और भगवान वे ही है, अपने तो हरदम रहने वाले को याद करना है, बिगड़ने वाले को दृष्टि नहीं डालना है, कि तो यू बदलता ही रहता है, वेद विषय रहता है, इस वास्ते अब इसे सुधरता रो बदलते माँ वाले भाग, पापी से पापी भी अनन्य भाग भजन करता है, अनन्य भाग का अर्थ निरंतर तेल वा धारा वा चिंतन नहीं है, न अनियम भजती, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक नाम घन छात्र छात्र तुलसीदास अनंत भक्त हो, सुख आवे दुख आवे मन भगवान भजन करना है, कोई राजी हो नाराजी हम भगवान भजन करना है, कोई भला कहे कोई बुरा कहे हमें भगवान का भजन करना है, कि सदगति हो दुर्गति हमें भजन करना है, धन आ जाए चला जाए हमें तो भजन करना है, रोग आ जाए चला जाए भजन करना है, संसार संयोग वियोग हो जाए हमें भजन करना है, ऐसा एक विचार हो जाता है वो सुखी हो जाता है। सज्जनों ये सुख चौड़े पड़ा हुआ है, आप साहब प्रवृत्ति के अनुसार जो बुखार आ गया तो आ गया उसमें खुशी आता है, उसमें प्रावधान जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें पापों का नाश होता है, शुद्धि होती है, निर्मलता होती है, दुख किस बात का, तो सत्संग के द्वारा ये बातें सीखी जाती है और हरदम मस्त रहते आनंद होता है, मौज हो रही है, सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद हरदम आनंद रहता है, हरदम ही संसार का सुख दुख तो अनित्य है, सुख भी आता है दुख भी आता है, दुख भी आता है सुख भी आता है, दिन भी आता है रात भी आती है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, तो आते जाते रहते हैं, अब आने जाने में सुख दुखी हो जाए, क्यों ऐसे दुख सुख दुखी होता है, तो मौज से आनंद में रहते हैं, भगवान की कृपा पर भगवान का भजन करते हैं, अब इसे शुद्ध रास्ते भजते मामा एक भगवान हमारी है, एक आशु, एक बदन, एक आशु विश्वास अनंत भाव थे। तुस्तातक तुलसीदास राम घनश्याम हित चातक तुलसी घनश्याम राम जी घनक घनश्याम घनश्याम चातक घनश्याम घनश्याम फल खूब घटा है उसे पाप हो जाती है तो चातक मोल जाती है तो भगवान की तरफ देखने वाला भगत हरदम प्रसन्न रहता है, हरदम मस्त रहता है, क्योंकि उनके उनके आनंद का विशेष नित्य परमात्मा है। धन से खुशी होता है, मान से खुशी होता है, प्रसन्न खुशी होता है, दिनों तरह खुशी होता है, खुशी का जनक अनित्य है। भगवान के भजन में नित्य हो रहा है, उसका नित्य सुख है, हरदम याद है भगवान का प्यारे लगे, बस हरदम प्रिय लगे, वही राम राम जी मेरे को प्रिया लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। भगवान से ही मांगे तो सदन यही मांगो कि आप प्यारे लगो, हे संजय आओ अच्छे लगो, आप मीठे लगो, हरदम भगवान प्यारे लगे, कैसी मौज की बात है, हरदम याद रहे, दृष्टि भगवान की तरफ रहे। एक ने पूछा था कि गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए, अरे गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए, गृहस्थ में तो रहो पर आप में गृहस्थ ना रहे। पानी में रहने वाली नौका पार करती है, पानी में ही रहती है, पानी से पार करती है, परंतु कब के पानी में रहती होती है तब, परंतु पानी न भरे तो, पानी भर जाए तो खुद डूब जाएगी, क्या उद्धार करेगी। ऐसे हृदय में राग द्वेष शोक पदार्थ प्रयोग सहयोग योग, लेकिन भीतर में तो भीतर में संसार भर गया तो डूबेगा ही, भीतर भी क्या बाहर से होता रहता आता रहता है, अरे मस्त रहते हैं, प्रतिकूलता भी मस्त, अनुकूलता भी मस्त। उनकी मस्ती का कारण अनुकूलता नहीं होती, दुख का कारण प्रतिकूलता नहीं होती, दुख का कारण मूर्खता होती है। तो भगवान याद है अपना काम ठीक है, साधु बढ़ रहा है, भगवान का भजन करता है, कैसी बढ़िया बात है। भगवान का भजन बनता है यही बात है। केचित् वदन्ति धनहीन धनो जघन्य, केचित् वदन्ति जनहीन धनो जघन्य, व्यासो भजत अखल भेद मिजाज पर नारायण स्मरणहीन धनो जघन्य। के कहते हैं दुखी उसी धनहीन है, वो ऐसा ही है, धनहीन है, आदरहीन है, तो उसे आदर नहीं हुआ है, प्रशंसा नहीं हुई है, आदर नहीं है, धीन नहीं है। व्यास जी कहते हैं भगवान के भजनहीन है वो जन है, भगवान में लगा हुआ आनंद हो गया उसमें। काशी से आदमी धनी हो चाहे गरीब हो, ब्राह्मण हो चाहे समार हो, चाहे कोई हो, कोई क्या मतलब है, कैसी अवस्था हो, कैसी परिस्थिति हो, कैसा ही देश हो, कैसा ही समय हो, कैसी परिस्थिति, कैसा ही देश, कैसा ही सहयोग, कैसा ही भी हो, ये आने जाने वाले बदलने वालों के साथ में वो नहीं रहता, वो न बदलने वाले भगवान के साथ रहता है। तो भगवान तो बेकमी है, सुख में भगवान में ही है, दुख में भगवान में ही है, अनुकूलता भगवान में ही है, प्रतिकूलता भगवान में ही है। तो ऐसी बात है सज्जनों, तो ये बातें सत्संग के द्वारा सीख नहीं है और काम में लानी है सदा के लिए। अच्छी तरह से ये दो महीना का सत्संग मिला, इससे सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए मस्त हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, कितनी बढ़िया बात है यार। इसमें स्वतंत्र सब, इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, इसमें परिश्रम नहीं पड़ता, कोई पसीना नहीं आता, इसमें क्या पराधीन होता है। सच्चे हृदय से सत्संग करे अपना मस्त रह जाए, तो सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वाले, भगवान में लगने वाले सुखी रहते हैं। उसे लिए सबके अभिषेक शुद्ध रहता है, दुराचार व्यवस्था ही भगवान का भक्त दोष होता है, क्योंकि सम्यक विषय निश्चय कर दिया कब इस उम्र में हमें भगवान का भजन करना है। ऐसा निश्चय होने पर आदमी बड़ा सुखी होता है, कभी भजन करते कभी नहीं करे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो वो दुखी रहता है। एक निश्चय है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक निश्चय बुद्धि एक है, भगवान में लगे सच्चे हृदय से। तो इस तरह से सज्जनों सत्संग के द्वारा बड़ा भाई लाभ होता है, भगवान की कृपा से है, प्रभु कृपा करते हैं सत्संग का मौका मिलता है, ये भगवान की कृपा से होता है, पुण्य से भी मिलता है, बड़े भाग उपाय सत्संग का, परंतु विशेष मिलता है भगवान की कृपा से। अच्छा अवसर भगवान के पास नहीं, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मानव से ही देते हैं और मानव से ही में सत्संग देते हैं। जैसे 84 लाख जोड़ी में मानव से ही दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। तो जब सत्संग मिल जाते हैं करना चाहिए, जब मानव से ही मिल गया और उसी में भजन होता नहीं तो भजन करना चाहिए। ऐसे मानव से ही में जब सत्संग मिल जाए तो विशेष लाभ उठाना चाहिए, तत्परता से वैसा वैसा पर जीवन बनाओ, नित्य जीवन बनाओ, हरदम भोज है, हरदम आनंद है। अरे घरा घर भीतर से हमें कंचन खान खुली घट माही रामदास के टोटो नहीं। कंचन खान खुली घट माही, शीत ज्वर होता है तो भीतर में सी उभरे, अब आए कमर क्या रुके, दाज भीतर से दा पैदा होती है। ऐसे भगवान के भजन करने वाले भीतर से आनंद पैदा होता है, उस आनंद के सामने बह जाता है सब दुख सुख रहता ही नहीं है। इस तरह का आनंद भगवान के भजन से, भगवान के रूप लिखने से, सत्संग करने से होता है। इस वास्ते पापी से पापी हो वो भी भगवान का भजन कर भगवान से लग जाए तो साधु बन जाता है, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, ये भगवत गीता कहती है। इस वास्ते हरेक भाई को तत्परता से सत्संग भजन में लग जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।